Dar Domnului preste voi tot să se dar și să evit neamintă întotdeauna acum și purile și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nedește noastră, slavă ție! La ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Sfinte, de Sfinților, Slăviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfântului Mucenic Evlavie și ale celor din prână cu dânsa, a cărora pămânirea să vărșim ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gurdar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Dreți, o Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și fenele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, Doamne, și fărălea și în vecii vecilor. Amin. Astăzi, iubiți credincioși, pe lângă ziua Învierii care o sărbăm în zecă, Sfinții părinți au hotărât ca să se serveze Duminica tuturor Sfinților. Deci, după pogorârea Sfântului Duh, la 7 zile, iată că se pogorește, se sărbătorește, ca într-un sopor toți Sfinții lui Dumnezeu care s-au sfințit pe pământ în dreapta credință. Tot astăzi este lăsat asediului de postul Sfinților Apostoli. Post care este destul de ușor, se mănâncă un de lemn, lunea, marța, joia, iar sâmbăta și duminica pește. Deci numai miercurea și vinerea și cine poate să țină și lunea fără un de lemn și vin. Cred că este o rușine și o blasfemie față de cer ca cineva să se mai scuze că nu mai poate posti nici acum. De asemenea, sâmbătă, Biserica Ortodoxă serbează pe Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, a cărui sfinte moaște se află la mănăstirea care îi poartă și numele din orașul Suceava. Deci, vineri seara se va face privegherea cuvenită, urmând ca sâmbătă Sfânta Liturghie în cinsta acestui Sfânt al lui Dumnezeu, care ne-a preaslăvit țara cu Sfintele Maște. Dragi credincioși, iată că soborul Sfinților, părinți a tuturor Sfinților care au umplut cerul lui Dumnezeu, prin viața lor curată, prin jertfa care au dus-o, prin dreapta credință în Iisus Hristos cel răstignit pe Golgota, au fost prorociți cu sute de ani înainte. Acest sobor deci a fost prorocit de către proroci Isaia, Ana, prorocița de către prorocul David. Iată cum spunea Ana, prorocița: cea stearpă a născut și cea cu mulți fii a stârpit. Iar prorocul Isaia spunea: veselește-te, cea stearpă care nu nășteai. Ce a născut cea care a fost stearpă și cine este cea care a avut fii și a stârpit? Cea care a fost stearpă a născut 7 fii, cum spune Scriptura. Iar acești fii nu erau decât cele 7 cete de sfinți părinți, sfinți care se grupează fiecare după cum a pătimit, după cum a trăit, după cum l-a mărturisit pe Hristos Dumnezeu cel adevărat. Una din aceste cete este ceata sfinților apostoli care au creștinat cu lacrimă și cu sânge tot pământul, neprecupețindu-și nici sănătatea, nici odihna, jertfindu-și chiar pe acest altar al mărturisirii Sfintei Credințe în Iisus Hristos, chiar viața, că în final, dezrădăcinând puternicul păgânism, au plătit cu nobila jertfă de a-și vărsa sângele pe acest altar. O altă ceată din fiii cei, aceleia care era stearpă și a născut, este ceata prorocilor. Prorocii care cu sute de ani înainte de venirea Mântuitorului și-au adus aportul prin viața lor sfântă, grăind Duhul Sfânt prin ei ca o mângâiere pentru omenire că va veni izbăvitorul lumii, Mesia. O altă ceată de sfinți daci credincioși este ceata arhiereilor. Arhiereilor care, prin succesiunea darului Duhului Sfânt de la Sfinții Apostoli, a populat pământul cu preoți, cu diaconi, ducând darul lui Dumnezeu prin această succesiune în cele mai îndepărtate și întunecoase locuri ale pământului, mângâind în felul acesta sufletele atât de însetate de Dumnezeul care era mult așteptat și era atât de ignorat de către idolatrie. O altă ceată și cea mai slăvită dintre toate cetele este ceata sfinților mucenici. Aceștia au fost titanii ortodoxiei, titanii creștinismului, oameni care, împodobiți prin viața lor și prin credința lor, nu le-a fost frică a sfrânta înfricoșările ghemonilor, a tiranilor. I-au sfidat pe evreii docți de Scriptură, înțelepțiți de Duhul Sfânt, i-au înfrânt pe tărâmul dogmatismului. Acești oameni care au mers dezgolindu-și pieptul în fața săbiilor, doar cu nobilul scop de a-L mărturisi pe Hristos în fața Hristoșilor mincinoși și în fața idolilor care închingaseră lumea la timpul acela. O altă ceată este ceata preacuvioșilor, cei care și-au sfințit trupurile și sufletele lor prin lacrimă, prin priveghere în continuu, prin post și prin rugăciune, printr-o conglăsuire cu Dumnezeu, aducând noi lumini în umbrirea celor dogmatice, în dezrădăcinarea idolatriei și în creștinarea lumii prin viața lor sfântă. O altă ceată din aceștia este ceata pusnicilor, care face parte din preacuvioși, vârful de lance a preacuvioșilor, care s-au sivăstrit în crăpăturile pământurilor. Acești oameni, atât de aprinși în credința lor către Dumnezeu, au lăsat totul după cum i s-a cerut de către Sfânta Evanghelie, și au plecat în pustie, acolo jertfindu-se lui Dumnezeu prin lacrimă și prin rugăciune, doar ei și cu Dumnezeu și cu răceala pustiei. Dragi credincioși, încoceată este ceata împăraților, dar nu a tuturor împăraților, ci a împăraților care și-au adus aportul prin sceptru imperial și prin credința care o avea către Dumnezeu în apărarea dreptei credințe față de ereziile care se întindeau ca spinii printre creștini. Deci aceste cei șapte cete de sfinți nu sunt decât fiii celei sterpe, că cea ca cu mulți fii, iată că a stârpit. Aceea care a avut mulți fii a fost sinagoga iudaică. Ea avea mulți fii, adică erau arhiereii, preoții, cărturarii, iudeii în general care dețineau tainele lui Dumnezeu și care cărora li s-au făcut revelațiile dumnezeirii în comparație cu păgânătatea lumii. Deci, cu alte cuvinte, era poporul iudeu și restul lumii până la Hristos. Dar fiindcă acești oameni, de-a lungul istoriei lor până la Hristos s-au murdărit cu cele carnale și și-au schimbat cursul lor dumnezeiesc al credinței drepte care l-a lăsat-o Sfinții Proroci și Moise, Dumnezeu a mijlocit să li se ia darul. Pentru aceasta, în ziua morții lui Hristos pe cruce, catapetasma bisericii din Ierusalim, a sinagogii, a crăpat în două, lăsându-se să se vadă toate cele din Sfântul Altar. Aceasta simboliza luarea darului lui Dumnezeu din sinagoga iudaică și totodată stârpirea acesteia care a avut mulți fii. Biserica creștină, iată, care era stearpă înainte de Hristos, a început să nască după Hristos. Această naștere a celor șapte cete de sfinți ai lui Dumnezeu, care sunt ca niște îngeri în trup, nu s-a făcut decât prin venirea Duhului Sfânt peste sfinții apostoli. Pogorârea Duhului Sfânt, am văzut cum a muiat acest lut în sufleții și datorită focului pe care îl prezenta Duhul Sfânt, a călit acest trup omenesc, strălucindu-l mai mult decât soarele. Ca drept dovadă că sfinții mucenici, sfinții cuvioși, toți sfinții care au fost proslăviți de Dumnezeu prin faptele lor frumoase către cer, au avut sfintele moaște, adică trupul lor nedat putreziciunii, ci majoritatea dintre ei dăinuie printre noi, lăsându-ne cel mai scump odor pe care poate lăsa Dumnezeu sfintele moaște. O seminte de lor care dăinuie încă de la Hristos. Cum avem cei mai vechi sfinți încă de pe timpul Mântuitorului, împânziți în toată lumea prin fărâmături din sfintele lor moaște, dar nu numai ca o seminte, ci împodobite cu darul Duhului Sfânt, că cei care vin și se roagă cu credință, se împărtășesc de darul facerilor de minuni, a tămăduirilor, a izgonirilor dracilor, precum și mari izvorătoare de sfânt mir frumos mirositor. Dragi credincioși, prorocul David a prorocit despre acești sfinți care aveau să vină după Hristos, zicând, Iaremie, cinstiți îmi sunt prietenii tăi, Dumnezeule. Oare cine aveau să fie prietenii lui Dumnezeu? Alții decât sfinții lui Dumnezeu. Iar acești prieteni nu puteau să fie decât oamenii însuflețiți, oamenii împodobiți cu fapta bună și cu dreapta credință, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, și prin felul acesta nu s-au făcut decât cei mai sfinți prieteni ai lui Dumnezeu. Dragi credincioși, Duhul Sfânt, după cum am spus, asemenea focului care arde lutul moale și îl face, îl înroșește și îl face cărămidă, așa lutul acesta însuflețit, indiferent de ce fapte a avut, dacă a fost împodobit cu fapte bune și cu credința, în ultimul moment, iată că l-a strălucit Dumnezeu ca pe un soare, trupul acela celui sfânt. Ce vreau să spun cu aceasta? Dumnezeu nu s-a scârpit nici de cei mai spurcați oameni cu faptele cele mai murdare. Nu i-a eliminat Dumnezeu din ceata lui, ci le-a deschis brațele ca un tată care îi aștepta continuu. Li se cera doar atâta, întoarcerea din cărările păgânătății, din cărările murdăriilor păcatelor. Și odată ce și-a dat consimțământul de a stopa păcatul și prin credința lui Hristos a se întoarce la Dumnezeu, din momentul acela focul Duhului Sfânt se pogora peste el și acel lut însuflețit, adică trupul lui, începea să se simțească rămânând și dăinuind ca un odor pentru noi cei de după ei. Așa l-avem, de exemplu, pe primul împărat creștin, împăratul Constantin, care a fost închinător de idol la început. Și bine știm că și-a ucis și nevasta datorită unor intrigi, dar iată, pentru faptul că el a înțeles credința dreaptă și a luat în piept toate ocările demnitarilor lui, prin ceea ce a lăsat, adică edictul de la Milano din 313 de a stopa curgerea sângelui creștinesc, Dumnezeu a început să-l primească în ceata sfinților, ca apoi i-a mijlocit să se boteze prin botezul creștinesc de către Silvestru Papa Romei și fiind slăvit de Biserica creștină ca primul împărat creștin, împreună cu mama lui Elena. Deci, dragi credincioși, de acum iată că sângele creștinesc nu mai curge, cele 10 prigoane își încheie furia și de acum încep alte lupte pentru creștini, luptele ereziilor. Spunea prorocul David că săgețile celui puternic sunt ascuțite cu cărbuni pusnicești. Acest tip din prorociile lui nu era decât prorocia sfinților cuvioși, care rugăciunile și le-au sfințit cu postul, cu rugăciunea, cu viața înaltă, cu privegheri în continuu și cu cerere la Dumnezeu. Că orice cuvânt înălțat de un mare cuvios către cer este o săgeată care înjunghie, care însulițează pe vrăjmașul diavol. Deci așa cum săgețile se ascult, trecându-se prin foc, înroșindu-se și călindu-se, așa rugăciunile marilor oameni au fost ca niște săgeți care străbătau cerul până la Dumnezeu, fiindcă ele erau ascuțite la focul acela al dumnezeirii din el. Spunea Mântuitorul când era pe pământ, eu am venit să arunc foc pe pământ și aș dori să se aprindă. În fața de suprafață a cuvântului am înțelege că Dumnezeu ar da foc la toată lumea, dar nu se înțelege în așa fel. Și Mântuitorul spune că am venit să arunc foc pe pământ, adică focul creștinătății, focul dumnezeiesc care se aprinde în om. Ați observat și dumneavoastră, majoritatea din dumneavoastră, că atunci când a prins cu foc creștinesc, cu foc de Dumnezeu în tine, nu mai poți să stai, nu mai poți să trăiești fără rugăciune, nu mai poți să duci o viață murdară, nu mai poți sta fără Sfânta Liturghie, fără biserică. Acesta este focul de care spune Mântuitorul. Și ați văzut că acest foc când te cuprinde, te cuprinde din toată ființa ta și nu face altceva decât să ardă toată murdăria păcatului. Că pe urmă începi ca să oprești păcatul din tine datorită focul acesta care l-ai către Dumnezeu. Foc cu adevărat care se revarsă ca cea mai frumoasă mireasmă de dragoste dintre om și cer. Și aici se înțelege ceea ce spune Hristos în Evanghelie. Amin, amin, zic vouă, cel ce iubește pe mamă și pe tată, pe fiică sau pe fiu sau holda mai mult decât pe mine, nu mi-este mie vrednic. Să nu înțelegem cum au înțeles alții greșit, că de acum să urâm pe frați, pe prieteni, să urâm pe mamă și pe tată. Aici se referă la faptul când mama sau tata este antagonică dumnezeirii, iar tu, ca fiu al lor, că tinzând către Dumnezeu, ei se interpun, ți-a împiedicat pașii. că evident ascultându-i și iubindu-i pe ei, adică ascultându-le cuvântul lor antagonic lui Dumnezeu, nu te vei mai face vrednic lui Dumnezeu, că nu mărturisești pe Dumnezeu în fața acestui neam păgân și prea curvar, cum spune Hristos. Deci așa să înțelegem cuvântul scripturistic, cuvântul prin care cheamă Hristos pe toți oamenii la mântuire. Ați văzut că atunci când mirele își iubește mireasa și vrea să se lege pentru totdeauna de ea și mireasa de mire, uite pe toți ceilalți și pe toate celelalte. Și atunci nimeni nu mai încape în inima lor. Sau când fiul sau fiica își iubește părinții cu dragostea supremă de fiu către tată și către mamă, evident că nimeni nu mai încape în inima lor dezrădăcinându-l acea dragoste. Deci iubindu-l pe Dumnezeu din toată ființa ta, evident că și Dumnezeu te va iubi din toată ființa lui divină. Deci, dragi credincioși, buchetul care îl dai către Dumnezeu îți va fi răsplătit însutit de către Dumnezeu către tine. Că știe Dumnezeu că noi suntem oameni neputincioși, suntem lut schimbător, lut însuflețit, care astăzi zicem una și mâine facem alta. Iată că diavolul, dacă s-a muncit ca să-l coboare pe om prin neascultare din acel dar, din acea porfiră imperială, Hristos a venit și a murit pe pământ ca să ne dea darul de a ne ridica înapoi de unde am căzut. Diavolul aici s-a înșelat enorm de mult, că el dacă știa ce înseamnă venirea Mântuitorului pe pământ, moartea și apoi pogorârea Duhului Sfânt, nu-și mai aducea aportul în a-L ucide pe Hristos. Dar aici a fost înșelăciunea lui. Din cauza că, datorită mândriei, nu a priceput lucrarea dumnezeirii pe pământ între oameni și îmboldind pe evrei, murdari fiind în inima lor, către cer, l-a ucis pe Hristos și Hristos murind, datorită legământului între Dumnezeu și om, a trimis darul Duhului Sfânt la 10 zile de la înălțare. Și venind Duhul Sfânt închid de limbi de foc, a ars tot păcatul din om, din acest lut însuflețit murdar, și prin credința care o tindea către cer a făcut cei mai mari sfinți. Pentru aceasta Dumnezeu nu s-a scârbit de curde, de criminali, de tâlhari, ridicându-i la nobila cinste de sfinți. De ce? Faptele lor antagonice cerului, până a crede în Dumnezeu și a se întoarce, au fost arse de Duhul Sfânt prin darul preoției și apoi ei îndreptându-și viața și iubindu-L pe Dumnezeu din toată ființa lor și-au sfințit trupurile lor. Să ne amintim de pilda acelui tâlhar care, sensibilizându-și conștiința lui că se apropie de ceasul morții și va da mâna cu Dumnezeu față în față cu Dumnezeu și nu este demn de fața lui Dumnezeu, ce va face? S-a dus la un preot să se mărturisească. El era murdar în toată ființa lui, în tot trupul lui de păcat. Dar dacă și-a pus un început bun și a vrut mărturisire, preotul i-a dat canon să rămână în curtea casei lui. În momentul când preotul i-a dat acest canon, așa s-a bucurat tâlharul, încât că a întrezărit împăcarea cu Dumnezeu și nu a cerut mai mult de la acel preot să-i fie slugă, Doamne ferește, ci a căutat să stea cu câinile în același coteț. Preotul nu a vrut acest lucru, dar nu a putut ca să-l dezrădăcineze de la această hotărâre. Oare era nebun acum acest tâlhar? Nu, ci s-a trezit conștiința lui și și-a adus aminte că prin faptele care le-a săvârșit în viața lui, poziționate față de dreptatea lui Dumnezeu, era mai rău ca un câine. A sfâșiat mai rău ca un câine tot ce a întâlnit în cale. Nu era nimic curat în existența lui, în ființa lui. Și pentru aceasta a gândit că să se împace cu Dumnezeu, să stea în cotes cu câinele, să împartă puricii cu câinele, frigul și setea cu câinele și să mănânce din același castron cu câinele. Și iată că a stat câțiva ani acolo și apoi a cerut de la preot să se ducă în pustie și a mers în 4 labe în pustie, acolo pusnicind în ger, în soare, în secetă, în ploaie, ca un animal. Așa i s-a făcut pielea pe el crăpată și cu păr de atâta osteneală, dar conștiința lui era atâta de trează că mereu îi aducea lacrima pe față. Cum s-a descoperit acest lucru? Niște vânători trecând prin pădure și văzând că foșnește ceva într-un tufiș, a tras cu arma și l-a ucis. Dar când s-au dus să vadă ce este, a văzut că de fapt este un chip de om hiduos, dar îmbrăcat în lumină. Așa s-a cutremurat tot locul acela, încât că au venit imediat preoții și episcopii și cu multă rugăciune au reușit să ia acel trup de acolo. Deci iată că Dumnezeu acel trup atâta de ostenit, de atâta de multă muncă pentru iertarea păcatelor, l-a sfințit făcându-l sfânt. Deci iată cum dintr-un tâlhar te poți face sfânt, dar cum? Încetând păcatul ca să nu te mai murdărești și apoi aducându-ți cât mai prezentă conștiința în rațiunea ta, în ființa ta, în existența ta, în toate faptele tale. Deci, dragi credincioși, nu au lipsit și mari curve care s-au întors la Dumnezeu într-o clipă, au rupt lanțurile păcatelor și s-au întors cu așa furie la Dumnezeu, încât că Dumnezeu le-a primit cu brațele deschise și le-au sfințit ridicându-le chiar în cinstea sfinților. Acești oameni au fost ca niște auri, niște auri care s-au lămurit în topitoare la tăria focului și a ars impuritățile și el a rămas mai strălucit ca orice de pe pământ. Că toți sfinții trecând prin aceste războaie nu au făcut altceva decât să se pârjolească la aceste focuri de luptă continuă contra diavolului, contra trupului și contra lumii, pentru dragostea de Dumnezeu, că aceste 3 războaie ni se interpun nouă în cărarea către Dumnezeu. Trupul care ne trage înapoi îmbiindu-ne la cele plăcute trupului, cărnii. Lumea care stă mereu împotrivă jicnindu-te, fiindcă nu mergi pe cărarea ei, cărarea largă și plină de despărtări, și apoi diavolul care mereu prin gânduri spurcate caută să te spurce în toată ființa ta, apoi determinându-te la fapte antagonice lui Dumnezeu. Deci prin aceste 3 războaie trece orice om care vrea să se împace cu Dumnezeu. Atunci când va fi judecata lui Dumnezeu, Hristos le-a închis ușa celor care sunt foarte superficiali în credința de Dumnezeu, zicând, nu toți cei ce vor zice, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, într-un scurt dialog, cei care vor fi aruncați din împărăția lui Dumnezeu, zicând doar un Doamne, Doamne, vor zice, Doamne, au nu în numele Tău am scos dragi, în numele Tău am vindecat bolnavi, în numele Tău am ridicat din morți. Iar Mântuitorul le va da sentința, amin, amin, zic vouă, nu vă știu pe voi. De ce? Că ei l-au chemat pe Dumnezeu, că numele lui Hristos au făcut aceste minuni. Deci a venit Hristos pentru credința celui care a venit aici la preot sau la cel care l-a pus să se roage, să-l vindece, să-i facă acest favor. Iar nu pentru faptele Lui. Deci să fim foarte atenți că nu doar un Doamne, Doamne sau pupând materială, socială în viață, câte sunt roz coartele pe băncile școlilor, câte nopți nedormite ca să urci cât mai sus pe aceste trepte, dar să urci până la Dumnezeu. Crezi că doar superficial vei face acest urcuș? Te înșeli amarnic. De ce ortodoxia este atât de frumoasă, atât de grea totodată de dus? Iată de ce. Ea, prin dogmele ei și prin tot ce au lăsat Sfinții Părinți în conglăsire cu Duhul Sfânt, nu a făcut decât să înarmeze pe creștinul care vrea să se împace cu Dumnezeu și să-și recucerească împărăția cerurilor cu cele mai puternice arme, cu post, cu rugăciune, cu priveghere, cu dragoste de Dumnezeu. Ce simbolizează toate acestea? Diavolul întotdeauna caută să înșele pe om prin fel de fel de momente. Este cel mai mare momitor al creștinului, întinzându-i o momeală trupească cât mai minoră, îl atrage în cursa lui. Oare un creștin nu se poate corupe așa de ușor? Dumneavoastră ați văzut în societatea contemporană sau din toate timpurile, cum se corup oamenii. Dacă e bărbat, îi se bagă femeie sub nas, iar dacă e femeie, se joacă aurul în ochi. Și acestor două nu-i rezistă niciun trup. Apoi mâncărurile bune și desfătările. Și din acestea două se aduce păcat în trupul omului, în ființa lui, și prin păcat nu se face altceva decât să se dezgolească de secret, de darul Duhului Sfânt și de puterea în care este constituit. Oare un creștin, dacă el postește și știe ce este post și are credință în Dumnezeu și crede cu adevărat la acest capitol de anomii, cu o mâncare bună nu se poate. Dacă știe legile lui trupești, indiferent ce i s-ar aduce în ochii lui, cât de dezgolite i s-ar aduce, el va întoarce capul, se va lupta cu el însuși și nu se va putea corupe prin aceste lucruri. Aurul, dacă o să-i se joace în ochi, el știe că un creștin trebuie să fie lepădat de aceste lucruri, murdare atât de seducătoare. Pentru aceasta credința la ora actuală a căzut din dar, după cum a căzut evreul înainte de Hristos, datorită corupției prin femei, mâncăruri bune, aur, bani și titluri. În felul acesta omul s-a corupt, omul de pe acest eșafot, de pe această soleie, a fost corupt și în loc să dea cuvântul împodobit cu viață sfântă, a dat un cuvânt murdar, un cuvânt în care a strecurat o travă pentru proprii lui fii. Pentru aceasta, la ora actuală, credința a ajuns împărțită în mii de secte, fiindcă oamenii care stăpâneau aceste lucruri dogmatice au fost corupți. Corupți de cei care au avut interesul să împartă lumea din partea creștinătății și apoi, dezbinând-o, o va stăpâni. Li s-au jucat femeile în ochi, li s-au jucat aurul, mâncăruri bune, onoruri și titluri, în schimbul vânzării dogmatismului ortodoxiei. Și în loc să zidească fii demn de moștenirea lui Dumnezeu, au zidit fii demn de moștenirea iadului. Dragi credincioși, prin fluența de secte care au venit în țara noastră după aceste evenimente din 89, din partea dreptei credințe nu s-au înregistrat nicio capitulare, nicio pierdere din partea credincioșilor din dreapta credință. Ne punem întrebarea de ce? Că aceștia au venit, poate și dumneavoastră v-ați confrunta cu aceste lucruri, unii dintre dumneavoastră. Deși au venit cu tot felul de moment, de vorbe pompoase, scripturistice, nu i-a putut corupe, fiindcă ei au fost ca un plumb, ca un copac bine rădăcinat în pământul ortodoxiei. Este de ajuns unui trăitor ortodox să se sedimenteze în ființa lui cu darul postului, cu darul rugăciunii și cu prezența la Sfânta Liturghie și cu paza celorlalte din căsnicie sau, dacă este singur, bine știți ce trebuie păzit. Și dacă a făcut aceste legi, măcar în măsura minimă, Dumnezeu l-a ocrotit și nu a putut fi corupt de acești lupi îmbrăcați în haină de oaie. Atunci când va veni răsplătirea vieții și a faptelor fiecăruia, se vor face revelațiile a tuturor locașurilor lui Dumnezeu pentru cei care sunt demni de împărăția lui Dumnezeu. Omul din impertinența lui se va lua de gât cu Dumnezeu. Eu sunt, Doamne, chip și asemănarea ta. Eu merit să vin aici, în aceste locașuri. Dar atunci se deschide cartea faptelor tale și atunci te vezi cine ești. Cum bine vedeți că unii mai sunteți conduși și stau la poartă în mașini să vă aștepte. Sau vin în biserică cu mâinile la spate, parcă ar intra într-un muzeu și se duce pe stradă și fumează. Defăimează biserica și darul ei. În momentul când dă palma cu moartea și îi se face revelația numai unui înger care vine să ia sufletul, imediat îi apare impertinența, merit și eu. Dar cine ai fost, omule? Ce fapte ai adus când ai fost chemat de glasul lui Dumnezeu? Unde ai fost? Ai stat ca un străin, ai stat ca un mândru, ai stat ca un păgân pe lângă biserică, plin de sine-ți. Credeai că tot pământul este al tău. Nu uitați că mulți au vrut să se lupte cu Dumnezeu, plin de aur, de argint și cele mai înalte sceptrile având în mâna lor. Dar când au fost dezbrăcați de aceste puteri, au devenit ca niște oameni de nimic. Este o istorie antică că în Atena, atunci când era onomastica unui zeu, se îmbrăca în ritualul acela un măgar cu toate odăjdeile cât mai frumoase împodobite cu aur și argint, și călare pe acel măgar se punea bustul zeului și se plimba prin Atena. Evident că toți închinătorii acelui zeu se închina zeului, iar măgarul se simțea măgulit Și când a fost dus înapoi în graj, dezgolit de aceste odăjdi și a văzut că nu mai este nimic, nu mai are nicio cinste, s-a întristat. Așa este omul, este împodobit cu nimic al lui, ci totul e venit, e străin. Femeie, frumusețea cu este, nu e de la Dumnezeu. Ce ți-a adăugat pe trup, pe față? Niște vopsele sau aur și argint? Nu uita că astea nu sunt izvorâte dinăuntru. Ele cad, că dacă nu le întreții, și mai mult te urățește. Sau bărbatului, de unde vine înțelepciunea? Și o cultivă el? Nu, Dumnezeu o dă. Și ia gândiți-vă, când îți ia Dumnezeu frumusețea și înțelepciunea, oare cine devii? Și uitați-vă la bătrâni. Să ne uităm noi înșine, să ne vedem când ne șubrezim, când ne găsim cel mai bun prieten, un baston în care sprijin bătrânețele și implor mila celor de lângă tine. Unde sunt toate cele în care te lăudai cândva, omule? Atunci îl cauți pe Dumnezeu și vrei să te împaci cu Dumnezeu. Ce-ar însemna ca Dumnezeu să-ți închide ușa? Dar fiindcă este atât de bun și brațele încă le are deschise, te primește cum Tatăl acela lăcrimând și-a primit pe Fiul risipitor. Pentru aceasta ne-a lăsat Dumnezeu bătrânețea și nu ne ia în ceasul tinereții. Ne-o lasă ca să ne vedem cine suntem de fapt și în ce ne sprijinim noi puterea. Deci în nimic, că nimic nu este al tău. Ați văzut împărații când li se ia sceptru puterii, devin un nimic, devin o ocară. Și nu mai departe trăit, chiar pe propria noastră experiență, ce zbir era Ceaușescu și ce nimic, ce câine a ajuns. Doamne, ce este omul! Și iată, dragi credincioși, pentru ce sfinții sunt atâta de mari? Au știut să rupă lansurile, legăturile păcatului încă din vreme, înainte de a le rupe Dumnezeu și ei nemai având plată. În aceste cete, dragi credincioși, au fost copii, femei, bătrâni de toate tipurile dintre oameni. Este redat în istoria sfântă de doi copii, unul de câțiva anișori, de vreo 4-5 ani, și fratele lui mai mare. Și au fost aduși în fața egemonului că îl mărturiseau pe Hristos. Dar ei învățați de la mama lor, care era creștină, să nu se lepede de Dumnezeu, iată că în gângurile lor de copii, l-a mărturisit pe Hristos și a spus că drați sunt Dumnezeii voștri. Atâta tiranie ce exista în acel ghemon, încât că i-a jucuit pielea de pe cap acelui copil, celui mai tânăr, și spre o blasfemie mai mare i-a dat pe rana sângerândă cu muștar. Copil fiind, nu rezista acestor dureri, iar celălalt mai mare l-a luat în brațe și au murit amândoi. Dar cum? Mărturisind pe Dumnezeu. Bătrâni mergând în cârjă, iată că mergeau cu pieptul deschis și îl mărturiseau pe Dumnezeu. Iar tu, omule, contemporan acestor zile, îl blasfemiezi pe Dumnezeu prin toate mărșăviile lumii acestea. Să fim atenți, dragi credincioși, să nu ne punem niște stâlpi ai vieții noastre, a edificiului nostru pe nisip. Fată, deci ești tânără și poate împodobită cu frumusețea, tinere, tu la fel, ai grijă cum îți pui preț pe tinerețea ta, pe înțelepciunea și pe frumusețea ta. Nu uita că și tu cândva vei trece prin aceleași porți ale lacrimilor, ale durerilor și mângâierea, nu vei găsi nicăieri decât tot la Dumnezeu. Acum întorci spatele lui Dumnezeu, că ești cel care a fost descris mai înainte. Dar vine vremea când ți se iau acestea și ți este suficient să-ți trecoare Dumnezeu în inima ta de copil, poate, o picătură din otrava durerilor, și atunci toate le lepezi, fiindcă durerea din inimă și războiul din suflet, toți să înțelegeți că să fim niște călugări, dar nici să fim niște spoii, niște creștini cum au rămas doar catolicii sau sectanții lumii, fără sfinți, fără rugăciune, fără post, fără nimic. Care este secretul înființărilor confesiunilor fără sfinți? Evident că orice criminal caută să-și ascundă obiectul crimei și inclusiv victima. Oare evreul a căutat dintotdeauna să-și ascundă crima care a făcut-o pe Golgota și obiectul crimei, adică Sfânta Cruce? Fiindcă nu a reușit niciodată ca să dezrădăcineze ideea de Hristos din inima omului, l-a dus în prăpastie prin înființarea acestor confesiuni, zicând că sfinții sunt idoli și sunt chipuri cioprite și nu se cade ca să te închini lor. Dar noi nu ne închinăm lor ca la niște idoli, ei sunt eroii creștinismului și putem să deducem aceasta din viața de toate zilele. Ne uităm că orice sferă socială are eroii lor. Cultura, arta, războiul, politica, totul, vedem că este nobilată cu niște erori. Singura care rămâne fără eroi este biserica, dar biserica sectantă. Și din cauza aceasta am înființat confesiune sectantă, confesiune lipsită de sfinți, ca să ascundă crima care a făcut-o pe muntele Golgota, adică pe creștini, că pe Hristos nu mai poate ascunde, și pe cei care au murit, uciși de evrei, uciși de păgâni prin acele prigoane creștine, au fost îngropați cât mai adânc să nu li se audă glasul. Oameni nebuni, că doar scris este, în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cu graiul cuvintelor lor. Până și cei uciși prin cele mai întunecoase hrube, Dumnezeu i-a proslăvit și i-a scos la suprafață. Amintiți-vă de o minune care s-a întâmplat la Mănăstirea Neamțului prin anii 86-87, când din pământ a ieșit maștele unui sfânt. Au avut grijă și patriarhia și securitatea ca să mușamalizeze totul. Dar ele vor striga cândva, când va veni vremea. Iată că dreapta credință este nobilată după 1900 cu cei mari sfinți ieșiți din pământ. Sfânt Ioan Iacov, sfințit român, sfințit la Ierusalim, Sfânt Ioan Maximovici în America și Sfântul Siloam Atonitul. Au început să iasă sfinții din pământ și să mărturisească dreapta credință. Ce este strigător la cer, că cei murdari care au mutilat dreapta credință se laudă în acești sfinți. Rușine să fie! Că Sfânt Ioan Iacov a plecat din România după schimbarea calendarului, văzând că este putre de schimbarea calendarului. Și el s-a sfințit în dreapta credință și este sfânt al ortodoxiei drepte, neschimbate, nepapistașe. Sfânt Ioan Maximovic, sfințit în America prin viața austeră și frumoasă, care și-a lăsat prin darul lui Dumnezeu sfintele moaște omenirii de astăzi. Și vor mai ieși sfinți care vor mărturisi la timpul cuvenit dreapta credință, fiindcă gurile care trebuie să mărturisească în fața francmasonilor și a păgânilor dreptatea lui Dumnezeu sunt mute, închise prin interese materiale și prin corupție. Dragi credincioși, aș putea să spun, cum spune în Sfânta Evanghelie, cine are urechi de auzit să audă și ochi de văzut să vadă. dar ne vom convinge mai târziu de adevărul lui Dumnezeu când se va face unirea cu catolicii și cu toate liftele pământului care sunt antagonice lui Dumnezeu, doar o umbră de creștinătate au. Aș dori ca bunul Dumnezeu să dea pace în sufletele fiecăruia și să ne înțelepțească la timp, să nu ne încurcăm pașii vieții noastre prin aceste murdării ale contemporaneității. Iar lui Dumnezeu slavă în vecii vecilor. Amin. Vrei, să facem și o lipta de mărturisire. Binecuvântate!